The Weight of Man to tytułowe nagranie z nowej płyty Raya Wilsona, do której to płyty powrócimy z pewnością za tydzień. I nie odbiegając daleko w muzycznym klimacie, posłuchamy The Neil Morse Band z nowego albumu Innocence and Danger. Thank you. The Neil Morse Band to pięcioosobowy amerykański zespół wykorzystujący z talentem wszystkie dotychczasowe pomysły muzyczne tworzące styl zwany rockiem progresywnym. To nie jest mój ulubiony styl, konwencja blues-rockowa jest mi niewątpliwie bliższa, no ale doceniam umiejętności warsztatowe wszystkich muzyków i poziom kompozycji zawartych na tej płycie. No może ostatni, ponad 30-minutowy utwór to już jest przerost formy nad treścią. No ale my posłuchamy teraz znacznie krótszego nagrania z nowego albumu Innocence and Danger. No! The Neil Morse Band prezentuje się efektownie na swojej nowej płycie i zawsze prezentował się bardzo efektownie na swoich koncertach. Będzie okazja, aby to sprawdzić. Amerykanie zapowiadają przylot do Europy na koncerty w przyszłym roku. Polski koncert w klubie Progresja w Warszawie zaplanowano 11 czerwca 2022 roku. Mam nadzieję, że epidemia na to pozwoli. Program trzeci Dym na wodzie, to skoro jesteśmy przy koncertach, zapraszam na wyjątkowy występ bardzo znanego zespołu. Dreamers like James Brown. Dreamers like Aretha. Billie Holiday. Dreamers like Harry Belafonte, who's in the house tonight. Harry Belafonte, who took the music to the march to Selma, here with us tonight, is always words of music. That is the America we love and the America we sing to this night. Get out of your own way. Will you join us? Wyjątkowy występ zespołu U2 odbył się 11 czerwca 2018 roku. A dlaczego wyjątkowy? No, powody są co najmniej dwa. Po pierwsze miejsce. Legendarna sala Apollo w nowojorskim Harlemie. To było takie miejsce, gdzie w latach 50-tych, 60-tych ubiegłego wieku występowali czarnoskórzy, tak wtedy mówiono, wykonawcy, wyłącznie w zasadzie. Niektórzy z nich zostali potem wielkimi gwiazdami, a dla białej publiczności w tamtych latach wyprawa do Harlemu, do Teatru Apollo, no była takim nieco ryzykownym, ale ważnym wydarzeniem. Tak więc to jest takie ważne do dziś miejsce na kulturalnej mapie Nowego Jorku. No a drugi powód wyjątkowości jest taki, że zespół U2 na tym koncercie pierwszy raz chyba w swojej historii wystąpił z towarzyszeniem jazzowej orkiestry, co usłyszymy za chwilę. Na przykładzie muzycznym. Let's try something a little different arrangement. Let's try it. A sailor, I was lost at sea. It was under the waves before love rescued me. I was a fighter, I could turn on the thread. But I stand accused of the things I've said. When love comes to town, gonna jump that chain. When love comes to town, gonna catch that flame. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Love under a red sunset. I was making promises I was soon to forget. She was pale as the lace of a wedding gown. I left her standing before love came to town. I left her for rhythm, I left her for tune. I left her for a singer up on 7th Avenue. As the music played, I saw my life turn around. That was the day before love came to town. When love comes to town, gonna jump that train. Love comes to town, gonna catch that flame. Maybe I was wrong to ever let you down. I did what I did before love came to town. My Lord, I held the scabbard when the soldier saw. I threw the dice when they pierced his side. But I've seen love conquer the great divide. When love comes to town, gonna jump that train. When love comes to town, gonna catch that flame. Twisted stars, plotted lines, a faulty map, and hooked to Columbus, to New York. Betwixt, between the east and west, call her the girl who best, set for Costas, New York. New York! We'll be right back. When I said the moon, I actually meant Australia. These gentlemen just came back from Australia this morning to be here with us this evening. Sun Ra Orchestra. Steve Bernstein. My goodness. This is a song inspired by a great, great, great friend of ours. His name is Michael Hutchins. And this is Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. This world, there's nothing you can throw at me that I haven't already heard. Just trying to find a decent melody, song that I can sing my own company. Never thought you ever thought. By a light you brought to me, still listen through your ears, through your eyes. Thank you. God bless you. To był wyjątkowy, jednorazowy, z wielu powodów wyjątkowy występ zespołu U2 11 czerwca 2018 roku w legendarnej sali Teatru Apollo w nowojorskim Harlemie. Był ten materiał wielokrotnie już publikowany na bootlegach, ale dopiero teraz ma oficjalne wydanie na dwóch płytach kompaktowych. Wśród wielu płyt przesłuchanych dla Państwa w minionym tygodniu, bo Dym na wodzie to jest zawsze wybór z różnych propozycji, wybór moim zdaniem rzeczy najlepszych, więc wśród tych płyt przesłuchanych z radością dostrzegłem nowy przykład muzycznej działalności artysty, który nazywa się Chris Ekman. I said a move over twice. If we can make it to the border, it will turn out alright. Well, the tears of the clown, they got nothing to say. If we give them back slowly, we ain't giving them away. Say goodbye to trouble, say goodbye to me. Say goodbye forever. Not now, not ever. Well, the panic has struck and we're shit out of luck. Circles like a runaway truck. It's the storm of a century and I'm alone in the eye. Not now, not ever. With little or nothing I won't do to survive. Not now, not ever. Say goodbye to trouble. Say goodbye to me. Say goodbye. Say for yourself tonight. This can't be the beginning when there's no end in sight. Both hands on the anvil and the hammer it falls. Not now, not ever. Living is easy, no one's living at all. Not now, not ever. Say goodbye to trouble. Say goodbye. Amerykański muzyk i wokalista Chris Eckman był kiedyś liderem świetnej grupy The Walkabouts i stąd moja sympatia do jego dokonań. Po zakończeniu działalności The Walkabouts Chris działał solo i w duecie z wokalistką tamtej grupy, no a od pewnego czasu prowadzi nowy zespół The Strange. Ta grupa ma międzynarodowy skład i wydała właśnie taką płytkę z trzema nagraniami. Utwór tytułowy Państwo usłyszeli. Mam nadzieję, że to zapowiedź większej całości, a na razie jeszcze jeden fragment z tego małego wydawnictwa. Planes on the downtown skyline is a sight to see for some. It ought to make a few reputations in the cold of number one. While these seconds turn these minutes into hours of the day, all the doubles drive the dollars in the light of day away. Suffering jukebox, such a sad machine. You're filled up with what other people need, and they never seem to turn you alive. There are a lot of chatterboxes in this crowd. Suffering jukebox in a happy town. You're over in the corner, breaking down. They always seem to keep you way down low. The people in this town don't wanna know. All that mad misery must make it seem true to you. But money lights your world up. You're trapped, what can you do? You got Tennessee tendencies and chemical dependencies. You make the same old jokes and malaprops on cue. A suffering jukebox, such a sad machine. You're filled up with what other people need. Hardship, damnation, and guilt makes you wonder. Chris Eckman, The Strange, zapowiedź, mam nadzieję, większej całości. I teraz powtórka na Państwa życzenie, co rzadko się zdarza, bo czasu brakuje, ale posłuchajmy. Eddie Vedder w piosence nagranej do filmu. Smack, crack, bushwhacked, tie another one to the racks, baby. Hey, kids, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick-tock, tick-tock. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, kids, where are you? Nobody.

my friend. Radio, love me, radio sand, radio the ocean, radio the end. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Już od piątku 3 września na antenie Trójki.